Matumaini yangu ni kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, kumradi kwa dakika hizo ambazo tumezidisha ili tuweze kukuletea taarifa ya habari ya mchana wa leo. Tunaanza na muktasari wake. Watu 115 wameambukizwa ugonjwa wa kipindupindu katika maeneo tofauti nchini Burundi tangu kutangazwa rasmi kwa janga hili. Hivi sasa ni watu 12 wanaolazwa hospitalini, kama anavyoeleza naibu msemaji wa Wizara ya Afya. Na baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura wanaona kwamba kuna hatua tayari imepigwa kuelekea umoja wa kitaifa, lakini kuna wengine wanasema kuwa bado kuna migawanyiko kati ya makundi mbalimbali. Na hali ya binadamu nchini Burundi inaendelea kuboreka wakati huu, ni maelezo yake mwenyekiti wa tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNDH kwa ufupi wa Kifaransa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili fundi mitambo yupo Frazo Akima, na sote pamoja karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa ya habari katika ukurasa wa usalama. Mwanamke mmoja aliyenyongwa hadi kufa Alhamisi kwenye kijiji cha Kijima katika tarafa la Rutovu mkoani Bururi, kulingana na kanali wa polisi Manirangaba Dieudonne, kamishna wa polisi mkoani Bururi. Mwili wake ulipatikana Ijumaa asubuhi nyuma ya nyumba yake ya na watu watano akiwemo mumiliki wa nyumba hii na mke wake tayari wako mikononi mwa polisi kwa sababu za uchunguzi, na faili zao zitatumwa moja kwa moja kwa ofisi ya mwendesha mashtaka mkoani Bururi. Na hali ya binadamu nchini Burundi inaboreka kila wakati, ni maelezo yake mwenyekiti wa tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNDH kwa ufupi wa Kifaransa, Daktari Six Vinyini Muraba. Anaonyesha kwamba baada ya muda Burundi haikuweza kukaribisha Edmond Gihom, mjumbe maalumu wa Umoja wa Ulaya kwa ajili ya haki za binadamu. Alhamisi hii alikaribishwa na taasisi mbalimbali akiwemo rais wa jamhuri. Kulingana na Six Vinyini Muraba, hii inakuwa taswira nzuri kwa Burundi kwenye ngazi ya kimataifa. Na kama nilivyo kuelezea katika taarifa hii ni kwamba baadhi ya wakazi wa na kumradi kama ya kubad. Baada ya kuzungumzia habari hii, turejelee ukurasa wa uhusiano wa kimataifa ambapo balozi wa Burundi nchini Ubelgiji anakusudia kutuma waraka kwa serikali ya Burundi. Terasi Nairaja anaeleza kuwa Burundi kwa upande wake imeweza kutuma ombi kwa Ubelgiji kuomba ufikiaji wa vitu vya kitamaduni vilivyohifadhiwa kwenye jumba la makumbusho la Tuleven, kama vile Kongo na Rwanda tayari wameshafanya. Na tulejele habari ni kwamba baadhi ya wakazi wa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura wanaona kwamba kuna hatua tayari imepigwa kuelekea umoja wa kimataifa, lakini kuna wengine wanasema kuwa bado kuna migawanyiko kati ya makundi mbalimbali. Tofauti pekee ni kwamba leo hii hawawezi kuionyesha na wanapendelea kuiweka. Wanasema hayo katika mkesha wa maadhimisho ya umoja wa kitaifa wa kitaifa. Tuwasikilize. Mimi kama raia wa hapa Burundi, tarehe 5 kawaida ni tarehe kubwa, itakuwa ni sikukuu ya kitaifa ya umoja wa Warundi. Hiyo tarehe inafika hapa Burundi kabisa, umoja wa Warundi huko naendelea vizuri kwa sababu mheshimiwa rais anafanya mambo yote kusudi Warundi wawe umoja. Kwa hiyo sasa hata sisi raia tunayaona na tunaviona vizuri. Kwa hiyo sasa sisi tunamusi hii tarehe ya umoja ya Warundi yaendelee kwa vizuri. Inabidi kweli kabisa Warundi wote waende pamoja. Rais yeye ni baba wa taifa, aendelee kutia watoto wake fasi moja. Hata wale waliokimbia nchi, wale wote wanahitajika kuja ili waweze kujenga nchi yao ya Burundi. Kwa kweli mimi siwezi kusema naona nini kwa sasa, kwa vile mimi tunachokifahamu ni kwamba waliposaini mkataba wa umoja wa Warundi mwaka 1962, mimi nilikuwa bado kijana. Tulikuwa tunadhani umoja wa Warundi utadumishwa na utambatanishwa kabisa kwa Warundi. Mimi kilichokuja kunishitua ni kwamba 1963 makabila yaliuana. Nikasema hapa sasa ule umoja uko wapi? Lakini nikiangalia kwa siku ya leo naona kwa kweli makabila yanaelewana, ni kama vile wanaishi vizuri. Lakini siwezi kusema kwamba ni kwa vile walikuwa wamesaini mkataba huo wa mwaka huo wa 92. Mimi nadhani kwa vile Warundi ama makabila haya yanayoishi hapa Burundi yameisha jifunza kutokana na miaka iliyopita, kutokana na jinsi makabila yaliuana, na wakaona hakuna kisa ambacho kileta makabila hayo auane. Na ndio maana kwa sasa nasema hivi, mimi binafsi ni kutokana na mkataba wa umoja, ni kwa vile Warundi wamejifunza, wakaona makabila ni watu kutoka jamii moja, kutoka nchi moja, wakaona kufarakana si suluhisho, na wakaona kuishi vizuri ndo vitaleta amani na maendeleo nchini Burundi. Hii sikukuu ya kitaifa ya umoja wa Warundi inafika tena hapa nchini kwetu. Raia wadogo wana shida nyingi sana. Hizo shida ni shida za ukosefu, uko mwingi, chakula kimepanda bei. Kwa hiyo sasa tukua tunaomba wakuu viongozi ili wafanye njama zote zinazowezekana ili waweze kuteremusha bei za chakula, kwa sababu sisi wote tunaona kwamba maharagwe yamepanda bei, mchele yamepanda bei, vitu vyote vya lazima ambavyo Warundi wanahitaji vimepandishwa bei. Kwa hiyo sasa tunaomba ili huyu umoja wa Warundi uendelee kwa vizuri, wakuwa viongozi watizame mambo yote yale ambayo Warundi wanahitaji, hasa raia wadogo wadogo, ili maisha yao yaendelee kuboreshwa yakuwe mazuri. Mimi nimejifunza na tunaendelea kusikia kwamba kwa asili ya Burundi hatuwezi kusema kwamba kuna makabila. Ni vizuri waendelee kutoa mafunzo hayo, waambie watoto, vijana na wazee, kuwaonyesha kwamba Burundi hakuna makabila, na mtu asije kufarakana na mwingine na mwenzake eti wewe ni kabila hili, mimi ni kabila hili. Waone kwamba ni watu wa nchi moja na ni watu wa kutoka kwa mtu mmoja tu, na ni Warundi wanasema lugha moja, zote ni kama vile wanashirikiana kwa pamoja. Naam, waliokuwa wakisikika ni baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura. Na taarifa hii ya habari inaendelea katika ukurasa wa afya, ambapo watu 115 wameambukizwa ugonjwa wa kipindupindu katika maeneo tofauti nchini Burundi tangu kutangazwa rasmi kwa janga hili. Hivi sasa ni watu 12 tu wanaolazwa hospitalini. Hayo yanabainiwa kutokana na tangazo kwa vyombo vya habari kutoka katika Wizara ya Afya lililotolewa rasmi jana Alhamisi. Katika tangazo hilo, naibu msemaji wa Wizara ya Afya Pafire Bukuru anatolea wito watu wote kuheshimu kanuni za usafi katika minajili ya kukabiliana na janga hilo la kipindupindu. Na mradi jumuishi wa kusaidia mifugo kwa familia zinazostahimili utafibiti umesambazwa zaidi ya mbuzi 1500 kwa kaya 380 zilizo hatarini zaidi katika wilaya tatu za mkoa wa Ngozi, ikiwa ni pamoja na Mwumba Ijumaa hii. Kwa mujibu wa Janvier Nkoribigawa, mkuu wa mradi huu wa IFER, kila kaya itapata mifugo wanne. Anatarajia kuwa baada ya miaka miwili kaya hizi zitakuwa zimeondoka katika hatua hiyo ya mazingira tatanishi, ili na wao waweze kuendelea kudumisha maisha bora. Walengwa wanathamini ishara hii. Uongozi unawataka wafugaji hao kuwafuga mbuzi kwa umakini ili kufikia lengo la kuepukana na umaskini. Na baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha na taarifa za kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi. Mahakama nchini Kenya imehukumu kifo Frederick Lewiman, aliyekuwa afisa wa polisi aliyepatikana na hatia ya kuhusika na wakili maalum wa haki za binadamu vile mwezi Januari mwaka uliopita, mwezi Juni kumradi mwaka 2016. Wakili huyo pamoja na mteja wake Joseph Mwenda wa, na dereva wake wa taxi Joseph Muimuli waliouawa na mwili wao kupatikana mtoni nje kidogo ya mji wa Nairobi wiki mbili baada ya kutolewa katika jela. Na raisi wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen ametangaza siku ya Alhamisi kutokana Kiev kwamba umoja wa Ulaya unapanga kikwazo kipya dhidi ya Urusi, na ni wakati mkutano wa kilele wa umoja wa Ulaya na Ukraine unafanyika Ijumaa hii Februari 3 katika mji mkuu wa Ukraine. Na ni hadi hapa ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Isanganiro tunapotamatisha taarifa hii kwa lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru msikilizaji uliyenitega sikio sikivu. Ni mshukuru pia rubani wangu wa mitambo Francois Kimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada. Tukutane hapo saa 11 alasiri kunapo majaliwa.